مسلمان عبادت گزار ہو، اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، دنیا میں اس کی عزت نہ ہوتی ہو اور مصائب و مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو، اس دوران کیسے سمجھ لیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیک اعمال قبول ہو رہے ہیں؟ تکلیف جو ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کو مصیبت اس کی ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آتی ہے، بسا اوقات انسان کے رفع درجات کے لیے بھی مصیبت آتی ہے، اور بسا اوقات اللہ رب العزت اس لیے بھی مصیبت ڈالتے ہیں جو مقام طے کیا ہوتا ہے اس کا جنت میں، اس کے عمل اس کو پہنچانے لیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ تکلیفیں دے کے اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے انسان کو اپنی دعا کو جاری رکھنا چاہیے اور اپنی نیکی کو جاری رکھنا چاہیے۔ عزت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب ہے اس کو دو رکھتے پڑھنی چاہیے، دوبارہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ راضی ہوگا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں کوئی فرق ڈالیں، اللہ کے اور اپنے درمیان کے معاملوں کو صاف کر لیں تو اللہ رب العزت اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔